Hi guys and welcome back. Sa video ito, pag-uusapan natin kung ano ang dahilan kung bakit nasunog ang malaking bahagi ng Amazon Rainforest. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede ka makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Bago tayo magsimula, gusto kong magpasalamat kay kaibigang Sean Roy at iba pa na siyang nagmungkahi sa magiging paksa natin ngayon. Kung ikaw ay may suwestiyon para sa susunod nating magiging paksa, ay marapat lamang na gamitin ang ating comment section sa iba pang bahagi ng ating video. Maraming salamat kaibigan sa inyong walang sawang suporta. Wildfire, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa madaling sabi, ang wildfire ay isang wild na apoy. Literal, ibig sabihin hindi kontroladong apoy na siyang tumutupok sa isang bahagi ng lugar. Madalas na ginagamit ang salitang wildfire kung may isang apoy ang sumiklab sa ating kagubatan, matatalahib na lugar at ultimo sa disyerto na alam naman nating walang masyadong tao, hayop o puno ay maaaring mangyari ito. Walang pinipiling lugar ang apoy na tumutupok sa ating kagubatan. Kahit dito mismo sa loob ng Pilipinas ay nagkakaroon din tayo. Base sa isang report ng PhilStar, sa Baguio City, halos 140,000 ektarya ng kagubatan ang nasunog at ito ay naitala sa unang 3 buwan lamang ng taon na ito. At ito pa ang nakakalungkot, base sa Bureau of Fire Prevention na nakatalaga sa Cordillera ay sobra itong nakakabahala. Naitala na halos 90 ang insidente ng forest wildfire mula January ng taong ito hanggang March. Ngayon, may isang insidente na naman ng malawakang pagkasunog ng isang importanteng lugar sa ating mundo, ang Amazon. Bandang alas 3 ng hapon, ang umaga ay nagmistulang gabi para sa mga taga Sao Paulo, ang pinakamalaking lungsod sa Brazil. Hindi ito dahil may nagaganap na lunar eclipse, kundi ito ay dahil sa sobrang kapal na usok na kalaunay na i-report na nagmumula sa kagubatan ng Amazon. Alam nyo, malayo-layo ang lungsod ng Sao Paulo sa Amazon, pero dahil sa sobrang kapal at daloy na rin siguro ng hangin ay ramdam na ramdam nila ito. Sa taong ito, sinasabing tumaas ng 88% ang naitalang wildfire kumpara noong nakaraang taon sa kanilang bansa. Isa rin ang taon na ito sa pinaka may mataas na bilang ng naitalang wildfire sa Brazil. Humigit kumulang 72,000 ang naitala. And to set it into perspective, sa sobrang lakas ng apoy na ito, halos 3 football field ang natutupok ng apoy kada isang minuto. Tulad ng nauna kong sinabi, ang wildfire ay walang pinipiling lugar. Maaaring sumiklab yan sa anumang oras. Pero naisip nyo na ba kung bakit ito ay parating nasa mga timeline natin? Kung bakit ang buong mundo ay nakatutok at sobrang binibigyang pansin ito? Well, ang lugar kung saan nagmula ang sinasabing apoy ay ang binansagang lungs of our planet. Ang Amazon ang pinakamalaking rainforest sa buong mundo. Ngayon, ang salitang rainforest ay may ibig sabihing sobrang kapal na kagubatan at madalas na maulan, hence the name rainforest. Eh kaalaman, bakit nagkaapoy samantalang sinasabi mo na lagi namang maulan dun sa lugar na yun? Well kaibigan, ang Amazon ay tulad lang din ng panahon natin dito sa Pilipinas. Bagamat madalas ang pag-ulan dito, mayroon pa rin pagkakataon na hindi umuulan dito. Ang bansa kung nasaan ang Amazon ay kabilang sa mga sinasabing tropical countries. Ang tropical countries ay ang mga rehiyon na nakapaloob malapit sa gitna ng ating mundo o ang tinatawag nating equator. Nagsisimula ang maulang panahon sa Amazon sa kalagitnaan ng Disyembre hanggang Mayo, samantalang maaraw na panahon naman mula Agosto ngayong buwan na ito hanggang Nobyembre. Mabalik tayo sa sinasabi ko na ang Amazon ay tinuguriang the lungs of our planet. Dahil bukod sa ito ang pinakamalaking rainforest sa buong mundo, ang Amazon ay may isang pinakaimportanteng role na ginagampanan para sa atin. Matatandaan na sa loob ng rainforest ay may malawak na kagubatan. Ano ang ibig sabihin nito? Well, ang mga puno o kahit na anong halaman ay may prosesong tinatawag na photosynthesis. Sa madaling sabi, ang ibig sabihin nito ay ang carbon dioxide na nakakalason sa atin ay ang kanilang pangunahing ginagawang pagkain, samantalang ang kapalit naman ito ay ang bawat halaman ay nagpo-produce ng sariwang hangin o oxygen. At speaking of sariwang hangin, kaya nga ang Amazon ay tinaguriang the lungs of our planet ay dahil mahigit 20% ang ibinibigay nitong oxygen hindi lang para sa ating mga tao, kung hindi pati na rin sa ating atmosfera na kinakailangan ng oxygen para mapanatiling malamig ang ating mundo. hindi biro ang kinukuhang carbon dioxide ng mga halaman na ito. We are talking millions, million tons of carbon emission na walang ibang pinanggagalingan kung hindi dahil din sa ating mga tao. And going back doon sa sinasabi kong apoy, ang tanong ngayon ay sino o ano ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito? Well, alam nyo, may ilang mga bagay naman talaga na pwedeng ikasimulan ng sunog sa iba't iba nating kagubatan. Tulad na lang ng malakas na kidlat. Mangyayari at mangyayari talaga ito, lalo pat kung matataw nito sa mga buwan na kakaunti lamang ang ulan. Pero base sa research ng CNN at maraming grupo ng environmentalist, isa lang ang kanilang sinisisi sa pangyari. Mga tao na nagsasaka, mga tao na gustong tanggalin ang naglalakihang mga puno para gawing patag, para magkaroon ng mas malaking lugar ang kanilang mga baka, kalabaw, baboy at iba pa. Base naman sa kanilang presidente na si Bolsonaro, sinisisi niya ang mga tao na kabilang sa mga non-profit groups. Sinadya daw nilang sunugin ang kagubatan dahil gusto nilang ipahiya ang kanilang gobyerno dahil ang kanilang presidente ay binawasan ang pondo na nakalaan para sa kanila. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay ang mga hayop, halaman at mga tao na nakatira dito. Alam nyo, tayong mga malalayo sa Amazon ay malaki na ang epekto nito para sa atin. Ano pa kaya kung ikaw mismo ang nasa gitna ng apoy? Alam nyo, ang biodiversity ng mga species na naninirahan sa isang lugar mapamaliit man o malaki na nasa Amazon ay sobrang dami. At ang lugar na ito ang isa sa pinaka, kung hindi pinakamayamang lugar kung saan namumuhay ang iba't ibang mga hayop. Base sa mga nakatala, ang Amazon ay nagtataglay ng isa sa 10 mga species na makikita sa buong mundo. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ito ang may pinakamaraming koleksyon ng halaman at hayop sa buong mundo. Sa rehiyong ito, mayroong 2.5 million na mga species ng insekto, 2,000 mga ibon at mammals, 40,000 species na mga halaman, 2,200 mga isda, at marami pang iba. Alam nyo, hindi lang ang mga hayop at halaman ang naaapektuhan dito. Pati ang mga sinaunang tribo na mismong nakatira dito ay lubhang naaapektuhan din. Imbis na magandang kagubatan ang bubungad sa kanila sa tuwing gigising sila ng umaga, mga nagbagsakang mga puno, lugar na patag, walang prutas na pwedeng pitasin, walang hayop na pwedeng kainin. Ang mga tao at hayop dito ay namumuhay ng tahimik. Wala silang tinatapakang ibang tao. Gusto lamang nilang mamuhay ng payapa. Pero ang ibang mga tao ay gagawin ang lahat para sa pansariling kagustuhan. Minsan, naisip ko na nabuhay lamang tayong mga tao para sirain ang minsang naging maganda, payapa at hitik sa mga puno, hayop, isda, ibon ng isang malaking bato sa kalawakan. Ang ating planeta, ang planetang Earth. At dyan matatapos ang ating kwento, pero hindi pa tapos ang ating video. Ito ang video pagkatapos ng video. Sa parting ito, magbabasa tayo ng ilang mga komento galing sa nakaraan nating video. Ang una nating komento ay manggagaling kay Andre Grant at sinabing, "Tama ang sinabi ni Boriska, 100%, di lang tao ang nabubuhay sa kalawakan. Huwag tayong magtanga-tangahan. Dito nga sa mundong ito ay may buhay sa iba pa kaya." Maraming salamat kaibigan sa pagbigay mo ng opinyon tungkol sa paksa natin. Salamat din sa panonood at shoutout sa iyo. Para kay Jeric Vival naman, nakaka-amaze po talaga ang lahat ng videos nyo. Keep it up, sir, yung pa-t-shirt mo, kailan ako mananalo? Hahaha, salamat kaibigan. Siya nga pala, sa mga hindi nakakaalam ay mayroon tayong t-shirt giveaway. Naghihintay na lamang tayo ng magandang pagkakataon para at least maiprint ang lahat at maipamigay ko sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang suporta kaibigan. Shoutout sa iyo kaibigang Jeric Vival. Ang pangatlo naman ay manggagaling kay Jeremy Ryan Gomez. Sana may part 2 Lodi Kaalaman. Shoutout na din po. Nababawi ko yung pagod ko sa iyo idol. Ganda kasi ng boses. Wow kaibigan, maraming salamat sa papuri mo ha. Shoutout sa iyo at salamat sa walang sawang suporta mo sa munting channel natin. Sana makasali ka sa ating t-shirt giveaway. Ingat po. Para kay Norwin J naman. Sir Kaalaman, salamat po sa napaka nakakamanghan yung kwento. Dagdag na naman po ito sa mga ikukwento ko sa mga kaibigan ko. Pa-shoutout na rin po sa next vid. TY po, keep it up. Sana dumami po ang mabigyan nyo ng kaalaman. Salamat kaibigang Norwin J. Oo, maganda yan kaibigan, at least may mapag-uusapan kayo ng mga kaibigan mo. May maishishare kang kaalaman, kumbaga. Salamat kaibigan sa iyong panonood ha, at lagi kang mag-iingat. Ang huli nating komento ay manggagaling kay Chris Rocafort at sinabing, hindi kaya advanced na talaga ang technology ng mga tao 1,000 or 1,000,000 years ago at lumipat or naghanap ang mga tao noon ng ibang matitirhang planeta? Ito ay dahil alam nila na may tatamang asteroid sa Earth. Kasi Mars, may nakikita silang mga pyramid at statue gaya ng tao. Di kaya na-wipe out lahat ng ebidensya dito sa Earth. Kasi di ba kung asteroid ang tatama sa Earth, magiging isang bolang apoy daw ang Earth. So matutunaw ang lahat-lahat. Feeling ko kasi may mas nauna pa sa atin noon. Salamat kaibigan sa pag-iwan mo ng komento sa video natin. Sa opinion mo kaibigan, para sa akin eh, maaari nga. Alam nyo, isang bagay ang hindi natin makakaila na sobrang lawak ng outer space para sabihin nating tayo lang ang tao na naninirahan dito. Ang Earth at ang buo nating solar system ay para lang buhangin kumpara sa ibang mga solar system. Kaya para rin sa akin, naniniwala ako na hindi lang tayo ang tao na naninirahan sa ibang planeta. Maraming salamat kaibigan at shoutout sa iyo. At dyan matatapos ang ating video. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye!